doar după ce Liviu Dragnea pleacă de la șefia socialdemocraților. Hai să vedem până luni cât de bărbat politic este domnul Liviu Dragnea. Coaliția PSD-ALDE depune moțiune de cenzură împotriva propriului cabinet pentru a scăpa de premierul Sorin Grindeanu, o soluție absolut nouă pentru politica românească. Nu ne-am dorit această situație. Recunosc că și eu și majoritatea colegilor am crezut, am sperat că după decizia din Comitetul Executiv Național va înțelege că astea sunt regulile democratice. Un prim-ministru care și-a pierdut sprijinul politic, evident, se agață de funcție. Acest lucru este de cartea recordurilor. Comentatorii politici sunt de părere că din tot acest scandal de pierdut are doar Liviu Dragnea. E o chestiune de timp, însă din mare pierzător din punctul meu de vedere este PSD-ul și Liviu Dragnea în această operațiune. Și criza guvernamentală de la București deprecieză moneda națională. Un euro a ajuns la 4 lei și aproape 59 de bani, cel mai ridicat nivel din ultimii 5 ani. Europa FM, este ora 7. La această oră, Ioana Brusul Capitanu ne prezintă știrile Europa FM. Bun venit, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Ascultați știrile Europa FM! Riposta premierului Sorin Grindeanu, șeful guvernului continuă atacurile la adresa președintelui PSD. După ce miercuri a pierdut sprijinul politic și ieri a fost dat afară din partid, premierul îi dă un ultimatum lui Liviu Dragnea să demisioneze până luni de la conducerea PSD. Anca Grădinaru a urmărit declarațiile făcute de premierul Sorin Grindeanu aseară la Palatul Victoria. Premierul a explicat că s-a ajuns deja la un blocaj care nu poate fi rezolvat decât prin asumarea lui de către Liviu Dragnea. După aceea, voi pleca și eu, a promis Sorin Grindeanu. Responsabilitatea numărul unu stă pe umerii celui care a dus România în această situație, și anume Liviu Dragnea. Premierul Sorin Grindeanu a încercat să dea impresia că deocamdată guvernul lucrează. Toți miniștrii demisionari au venit la serviciu, a argumentat prim-ministrul. Însă, câteva fraze mai târziu, a simțit nevoia să facă apel la lege pentru a le reaminti miniștrilor de obligația de a nu-și lăsa baltă atribuțiile. El a refuzat să spună câte demisii are pe masă și câți i-au rămas totuși aproape. Deocamdată doar șeful comunicațiilor a spus clar că nu-l părăsește pe Grindeanu. Eu nu vreau să vulnerabilizez pe vreunul dintre ei, pentru că există această teamă. N-au reușit majoritatea dintre ei să treacă de teama față de conducătorul iubit. Premierul a explicat că în toate aceste luni, miniștrii au fost prinși între ciocan și nicovală, adică între ceea ce trebuiau să facă la guvern sub comanda sa și ce li se impunea de la partid, de către Liviu Dragnea. Până una alta, Sorin Grindeanu nu a anunțat nicio schimbare de miniștri, iar când a fost întrebat dacă l-a schimbat din funcție pe secretarul general al guvernului Mihai Busuioc cu Victor Ponta, premierul le-a spus jurnaliștilor să urmărească Monitorul Oficial. În Monitor nu a apărut încă această schimbare. Premierul a anunțat că a discutat cu președintele Klaus Iohannis despre situație. Pe de altă parte, a sugerat că Liviu Dragnea și Sevil Shaideh, ministrul dezvoltării, au sabotat activitatea guvernului. Cu alte cuvinte, au întârziat intenționat cu peste o lună alocarea proiectelor din Programul Național de Dezvoltare Locală pentru a-i putea manipula pe liderii PSD în momentul votului din CEX. Să știți ceva, cel de ieri și de astăzi, ăsta este adevăratul Sorin Grindeanu. Puneți-mi când s-a schimbat relația dintre dumneavoastră și Liviu Dragnea și de ce s-a întâmplat acest lucru. De când am început să aud că, deși pe față mi se spunea că toate lucrurile sunt în regulă, mergem înainte, și în spate se făcea cam tot ceea ce e posibil pentru dinamitarea activității guvernului. Vreau să vă dau un exemplu. Ordinele pentru PND-le 2 trebuiau să fie date către județe. Eu nu vreau să mă gândesc că au fost oprite aceste ordine în așteptarea acestui CEX. Numai că aceste ordine puteau fi date de vreo lună și ceva. Sorin Grindeanu vrea convocarea Congresului PSD, dar spune că nu va candida la șefia partidului, în eventualitatea în care Liviu Dragnea va demisiona. Coaliția PSD-ALDE va depune în prima zi a săptămânii viitoare o moțiune de cenzură împotriva propriului cabinet, o situație absolut nouă pentru politica românească. Liderul PSD, Liviu Dragnea, speră ca moțiunea să fie votată miercuri, după care socialdemocrații vor veni cu o nouă propunere de premier. Partidul Social Democrat a luat decizia, după ce ne-a consultat cu colegii de la ALDE, ca luni să se depună o moțiune de cenzură împotriva guvernului, iar miercuri să fie dezbătută și votată. Nu ne-am dorit această situație. Recunosc că și eu și majoritatea colegilor am crezut, am sperat că după decizia din Comitetul Executiv Național, la care din păcate domnul Sorin Grindeanu n-a mai vrut să participe, va înțelege că astea sunt regulile democratice și că trebuie să-și prezinte demisia. N-a făcut lucrul ăsta. În acest sens, Partidul Social Democrat a luat această decizie, pe care eu o regret, dar aici am ajuns. PSD este sub asediu și nu este vorba de un asediu politic, a precizat Liviu Dragnea, comentând refuzul premierului Grindeanu de a-și da demisia și planul său de a-și construi o nouă echipă. E clar că nu este un plan făcut pe genunchi de ieri, a spus liderul PSD. Pe de altă parte, întrebat ce va conține textul moțiunii de cenzură, Liviu Dragnea a răspuns ironic. După viteza în care se organizează toate aceste acțiuni, devine clar că nu este un plan făcut pe genunchi ieri. Nici eu, nici colegii mei n-am bănuit că vom descoperi fără să vrem un plan de care noi habar n-aveam. Încă o dată, PSD-ul este sub asediu și nu este sub asediu politic. Nu-mi dau seama exact cine sunt cei care stau în spatele acestei acțiuni, dar este o coordonare profesionistă. Ceea ce se petrece acum la guvern este în afara spațiului legitim. Ne discutăm de fapt de un grup ilegitim, în opinia noastră, care practic a ocupat Palatul Victoria și le ocupă în continuare. Acum, colegii mei încep să lucreze la textul moțiunii de cenzură. Ce va conține acest text? Niște cuvinte. Iar liderul ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, spune că nu are niciun fel de emoție, că moțiunea nu va trece. Călin Popescu-Tăriceanu a comentat și refuzul premierului Sorin Grindeanu de a demisiona. O situație inedită în care un prim-ministru care și-a pierdut sprijinul politic, evident, se agață de funcție și, după cum vedeți, încearcă diferite soluții pentru a rămâne în fruntea guvernului. Acest lucru este de cartea recordurilor. Ministrul Comunicațiilor, Augustin Jianu, anunță că demisionează din funcție doar dacă premierul Sorin Grindeanu îi va cere acest lucru. Pe pagina sa de Facebook, ministrul a povestit că în ultimele zile a primit numeroase mesaje din partea lui Liviu Dragnea ca să-și dea demisia. Acum două zile, șeful PSD declara după ședința Comitetului Executiv că avea deja demisia lui Augustin Jianu, plecat la acea vreme din țară. Radu Tudor. În ziua când mi s-a propus să accept funcția de ministru, domnul Dragnea m-a întrebat dacă am spirit de echipă. Am răspuns afirmativ și am fost convins că lucrăm în echipă și pentru România. Pentru mine, echipa înseamnă comunicare, transparență și solidaritate, nu subordonare oarbă în fața unui singur individ. Domnul Dragnea s-a răzgândit, eu îmi păstrez convingerea, spune Augustin Jian într-o postare pe Facebook. Acesta adaugă că în ultimele zile a primit numeroase mesaje de la oameni din afara guvernului, de la șef de cabinete, la secretare, de la senator, la simpli membri de partid, toți au transmis prin voci și mesaje nervoase din partea domnului Dragnea să-și dea demisia. Dacă vrei să schimbi ceva în bine, nu sprijini minciuna, precizează Augustin Jianu. Ministrul Comunicațiilor spune că este ușor surprins de balanța etică a domnului Dragnea. Când un om face eforturi pentru a demonstra cetățenilor români că se poate mai mult și în România, dânsul îi cere demisia. Însă atunci când eu însumi am reclamat că un membru important al partidului mi-a cerut favoruri ilegitime, domnul Dragnea l-a lăsat în funcție. Ce fel de oameni suntem? Am încheiat citatul. Când vrei să schimbi ceva în bine, trebuie să știi că te vei lovi mereu de absurd și nedreptate. Trebuie să reziști în speranța că vor veni zile mai bune, a conchis Augustin Jianu. Acum se fac calcule pentru moțiune. Sorin Grindeanu a anunțat că începând chiar de aseară a avut întâlniri cu parlamentarii PSD, asupra cărora se fac presiuni să voteze moțiunea de cenzură pe care PSD și ALDE au anunțat că o vor depune luni. Iar președintele PSD, Liviu Dragnea, spune că nu-l mai recunoaște pe cel care l-a propus în funcția de prim-ministru în urmă cu 6 luni. Principalul vinovat sunt eu. Eu i-am rugat pe colegii mei să accepte această propunere. Am avut încredere în acest om. Este un om la care am ținut foarte mult. Și nu doar din momentul în care l-am propus prim-ministru, ci de câțiva. Nu pe care l-am și ajutat, dar nici eu, nici alți colegi de-ai mei nu au bănuit că se ajunge aici, că va suferi o asemenea transformare. Este clar că nu mai e el. El nu mai e el. De în opinia noastră, și o spun cu regret, în opinia noastră, Sorin Grindeanu este o unealtă. A cui ne este greu să ne dăm seama, parcă avea în spate ceva care îl obliga să spună acele lucruri. Acuzat că ar fi dirijat din umbră de alte forțe ca urmare a schimbării de comportament, Sorin Grindeanu i-a dat replica lui Liviu Dragnea. Văd că încearcă cu disperare să mă asocieze cu servicii secrete, cu președintele României, că e cineva în spate care dirigează. Suntem într-o conspirație din asta, așa, probabil existentă doar în mintea președintelui PSD, Liviu Dragnea. Nu eu am fost la partide de tenis. Nu eu am fost la șprițuri cu reprezentanți ai serviciilor secrete. Așa că să se gândească domnul Liviu Dragnea mai bine când spune aceste lucruri. Pentru că voi avea, dacă va continua, voi avea reacții și mai puternice. Marea necunoscută este cine se va solidariza la votul moțiunii de cenzură cu Sorin Grindeanu. Fostul premier Victor Ponta este primul, un vehement critic al lui Liviu Dragnea. Liderul social-democrat, pe de altă parte, este convins că moțiunea de cenzură împotriva cabinetului Grindeanu va trece de Parlament. Liviu Dragnea a fost întrebat dacă PSD îi va sancționa pe social-democrații care nu vor vota pentru această moțiune. Nu știu dacă vom avea astfel de cazuri. Să ajungem acolo. Vom discuta și cu alte partide, pentru că este firesc. Tot timpul se discută în situații de genul ăsta. Noi suntem în această situație atipică pentru că este un comportament atipic. Orice prim-ministru nu își ia funcția prin concurs. UDMR la guvernare este acum un subiect, dar ce în contextul în care se face un nou guvern? Da, să ajungem acolo. I-am spus de la început că nu resping această idee. Dar nu pot spune despre asta decât după ce eventual avem o întâlnire formală. Din opoziție, liberalii așteaptă rezolvarea constituțională a conflictului, iar Uniunea Salvați România consideră că s-ar impune alegeri legislative anticipate. USR anunță că nu va susține moțiunea de cenzură inițiată de coaliția PSD-ALDE. Parlamentarii formațiunii spun că nu vor participa la vot, susține senatorul USR Vlad Alexandrescu. Nu vom sprijini niciun fel o moțiune de cenzură împotriva acestui guvern, pentru că considerăm că e o răfuială internă în coaliție. Nu vom participa la vot. Deci la vot nu vom participa, pentru că nu vrem să legitimăm în niciun fel această mascaradă. La rândul său, liderul Partidului Mișcarea Populară, Traian Băsescu, declara ieri într-un interviu pentru Europa FM că președintele Klaus Iohannis poate specula această criză din PSD în locul șefului statului, ar numi un premier din opoziție, iar dacă Parlamentul nu votează, atunci s-ar ajunge la alegeri anticipate, a mai spus Traian Băsescu. Ieri, președintele Klaus Iohannis a anunțat prin vocea purtătorului de cuvânt al administrației prezidențiale că nu poate iniția negocieri pentru desemnarea unui nou premier. Șeful statului poate interveni doar dacă premierul demisionează sau în cazul în care guvernul e demis prin moțiune de cenzură. Șeful statului a confirmat că a primit scrisoarea trimisă de șefii PSD și ALDE, prin care anunță că vor să schimbe guvernul. Cum premierul refuză să demisioneze, deși miniștrii săi au făcut acest lucru, președintele Klaus Iohannis i-a transmis coaliției de guvernare că este singura care poate să găsească o soluție pentru conflictul creat. Invitat la interviurile Europa FM, analistul politic Radu Magdin a spus că, deși Liviu Dragnea este îndreptățit să ceară plecarea unui premier lăsat fără sprijin politic, încercarea de a-l umili a fost o greșeală. Ceea ce ar fi vrut, din punctul meu de vedere, Liviu Dragnea, ar fi vrut oarecum ca acest guvern să plece spășit, asumându-și un fel de vina ineficienței. Ori asta nu vrea premierul Grindeanu, din punctul meu de vedere, nu vrea să intre în istorie ca cineva de care, în percepția publică, leadership-ul partidului s-a folosit. A început ianuarie-februarie cu cartofii fierbinți legat de asta și ulterior a plecat și ca incompetent, ștampilat ca incompetent. Eu cred că este, din punctul meu de vedere, la nivel de leadership politic, eu cred că asta este dilema în momentul de față. Ori PSD, după cum spuneam, atât din perspectiva agendei publice, cât și politic, trebuie să termine rapid cu această situație. Singura soluție este moțiunea de cenzură. Dar cum ar putea strânge voturi suficiente o moțiune de cenzură depusă de PSD și ALDE? Poate fi o moțiune cenzură, având în vedere că au nevoie după trime din deputați senatori, în care se roage prieteni să dea jos acest guvern. Eu nu cred că PNL-ul se va băga. De posibil se bage, nu știu, să spunem, UDMR, ALDE și eventual PMP sau o parte din PSD-iști. Și ulterior să constatăm cu inocență din partea leadership-ului PSD că asta este, dacă au inițiat alții moțiunea de cenzură, ne sacrificăm sau iertăm pe colegii noștri care și ei au votat. Fie varianta în care nu găsesc asemenea terți, între ghilimele, de bună credință, să vedem propria majoritatea dându-și jos oficial premierul, pentru că nu mai vorbim de tot. Guvernul a reușit să lasă oarecum premierul singur. Aici ne aflăm, e o chestiune de timp, însă din mare pierzător, din punctul meu de vedere, este PSD-ul și Liviu Dragnea în această operațiune. Analistul politic Radu Magdin, invitat ieri la interviurile Europa FM. Criza guvernamentală de la București depreciază moneda națională. Cursul pentru euro a urcat ieri până aproape de nivelul de 4,59 de bani, cel mai ridicat din ultimii 5 ani. Și dolarul american a crescut la 4,10 bani. Analiștii se tem că trendul se va menține, având în vedere situația incertă de pe scena politică de la București. Criza politică din România se află în continuare în atenția presei internaționale. Jurnaliștii străini leagă decizia PSD de a-l demite pe premier Sorin Grindeanu, precum și refuzul acestuia de a se retrage de la conducerea guvernului, de tentativele de modificare a codului penal. Adriana Sârbu. Agenția internațională Reuters scrie că soarta guvernului României este pusă în balanță în condițiile în care premierul Sorin Grindeanu refuză să demisioneze, într-o criză politică ce amenință să submineze o reformă de amploare a taxelor. Observatori independenți citați de agenție spun de asemenea că tentativa coaliției de a-l îndepărta pe Grindeanu reflectă furia din rândurile PSD în legătură cu tentativa eșuată de dezincriminare a corupției prin ordonanță de urgență. Zilele lui Grindeanu sunt numărate, dar dar procesul de a pune guvernul din nou pe șine nu va fi simplu, afirmă James Sawyer de la Centrul de Reflecție Eurasia Group din Londra. Cred că principalul perdant din aceste tulburări este Partidul Social-Democrat și se pare că, pentru conducere, impunerea reformelor judiciare controversate este mai importantă decât orice, a adăugat analistul. Situația din România este urmărită și de presa din Franța. Publicația Liberation notează că, în condițiile în care executivul social-democrat român este susținut de opinia publică, în special pentru rezultatele pe plan economic, liderul partidului de la putere vrea să-l elimine pe șeful guvernului, care ar fi luat prea multă anvergură și ar fi obținut prea multă independență de când este în funcție. În România, la 5 luni după numirea unui nou guvern, premierul Sorin Grindeanu este împins în prezent către ieșire. Propriul său partid îi cere demisia, scrie și Euronews pe site, precizând că există riscul unei crize instituționale. Iar agenția chineză Xinhua notează că socialdemocrații au făcut un pas fără precedent în acela ca majoritatea parlamentară să-și demită propriul guvern. 7:15, știrile Europa FM la final. Ne bucurăm de încă o zi frumoasă. Maximele vor fi cuprinse astăzi între 22 și 32 de grade. Ceva nor și ploi de scurtă durată vor fi în zona Carpaților meridionali și în zona de deal din Muntenia și Oltenia. Seara, în vestul extrem al țării, apar aversele cu descărcări electrice, vijelii și condiții de grindină. O zi cu vreme frumoasă în București, cu o maximă de 27-28 de grade. Mulțumim, Ioana, pentru știrile Europa FM. Sport acum cu Luca Pastia. Bună dimineața! Echipa națională de handbal masculin a ratat calificarea la campionatul european de anul viitor, învinsă la Craiova de Belarus cu 32-22 în penultimul meci din grupă. România avea nevoie de victorie pentru a-i devansa pe adversarii pe locul al doilea, dar nu a avut nicio șansă. Selecționerul spaniol Xavier Pascual a spus că diferența de valoare este clară și că în tur tricolorii au câștigat în Belarus pentru că au surprins. Naționala de handbal masculin nu a mai participat de 22 de ani la un turneu final și începuse promițător actualele preliminarii cu două succese, dar a suferit apoi trei înfrângeri la rând. Ultimul meci va fi în deplasare cu Polonia, care de asemenea a ratat calificarea. ACS Poli Timișoara va juca și sezonul viitor în Liga 1 după ce a câștigat barajul de menținere promovare cu UTA Bătrâna Doamna Arad 3-1 în deplasare, scor general 5-2. Divizionarea secundă a deschis aseară scorul încă din minutul 5, dar Bărbuț și Drăguț au răsturnat rezultatul până la jumătatea reprizei, iar Enrique a marcat spre final. Antrenorul Ionuț Popa și-a ras mustața după ce a reușit să salveze echipa care a început sezonul regulat cu o penalizare de 14 puncte. Ladislau Belloni ar putea să își reia cariera de antrenor. El negociază cu nou promovata în prima ligă belgiană Royal Anvers. Funcția de director tehnic al clubului a fost preluată de Luciano Donofrio, care a mai colaborat cu Belloni în 2009, când au cucerit împreună titlul cu Standard Liege. Donofrio a dezvăluit negocierile și a precizat că anunțul oficial va fi făcut în 2-3 zile. În vârstă de 64 de ani, Lioții Belloni nu a mai pregătit nicio echipă din 2015, de când s-a despărțit de Al Ittihad. Bănuiesc că v-ați interesat despre meciul de la Arad dintre UTA Bătrâna Doamnă și ACS Poli Timișoara, că n-a fost televizat. Da, m-a auzit așa câte ceva. Și probabil v-ați uitat și voi pe live text că toată țara s-a uitat la ce se întâmplă la Arad în perioada asta cu... Na, de plictiseala cu Grindeanu, mai o pauză, te uiți la UTA. Și mă rog, ce a fost tare a fost după meci, când și-a ras Ionuț Popa mustața și a declarat, e un personaj hâtru. Și a spus la final că au început să-l sune prietenele mamei sale să-i spună că e frumos. Ce drăguț! Bun, așadar, hai să înceapă deșteptarea, că tu ai zis că e plictiseala asta cu Grindeanu, noi nu o considerăm așa. Dar nu e plictiseală deloc, cum să fie plictiseală. Ne retragem în sport peste câteva minute. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. I'm telling you on how I feel. Gonna catch your mind. Don't you dare jump on, jump on, get on me. All right.